piąte jakby snudane w pętle, w których świat pływa, mały jak okręcik z tektury, ozdobny jak ornamencik paskudy, rozwieszony jak węciesz, przecież nie przedrze przekniesz, usta ukoisz dotknięciem. A wokół falowa spokój. Szeroko zamknięte, zakneblowane spojrzenie, dogłębnie w oko kole jak cyrkiel, jakby kowal stal kuł i w oko nie ostygł, uwagi języczkiem trafił niczym opiłkiem. A wokół falowa spokój. Nafaszerowane pyłkiem liliowych zmierzchów, szepcze trzepocząc rzęsami bez sensu do ucha, siesa, zasysa i dmucha, brakiem polotu zadziwiony jakby ujrzał ducha. Szedłszy szwy, zdjąwszy z gęby, snuje sny lśniące, kole boczące jak błotnik bez przerwy na wietrze, trzepie i tnie języka trzonem, trawia tym ostrzem skutecznie niczym toporem. A wokół falował spokój. A wokół świszcząc nie tuż przy ustach, ostrza uszczerbek świszczy niczym pusza, piecze jak drzazga wbita w palucha, jak zwierzchowy czy syczy niczym czajnik, niczym zapałki łatwo palni. A wokół falował spokój. Lalki, dmuchane figlarki, fanki i ich upór błogi, każdego biorą między fale szczęścia. Połasz się kocie na kocie, łakocie stajak. Przecież nie przy co do buzi, dobrą się przecież wargi zacierają i drą się. A wokół falował spokój. No.